а життя йде, і новою красою розквітає степ. І вже, мов би, у відповідь всім збанкрутілим завойовникам світу лунає цей молодий сміх, бурхають під зоряним небом веселощі цих життєрадісних, засмалених сонцем юних степовиків та степовичок. Налиті здоров'ям, широкоброві, з міцними руками, що вже торкалися праці, з почуттям гідності, що пробивається в кожному, вони ще всі в якомусь бродінні. То стануть серйозними, то знову розсміються, мов діти, згадуючи щось комічне, скажімо, той випадок, коли вони вперше зайшли в свою оцю новозбудовану школу. В ній ще пахло тоді свіжою фарбою. І до чого не торкнись, все липне. І коли на уроці фізкультури в спортивному залі фізкерівник скомандував їм ліворуч, то ніхто з них не міг виконати команду, бо п'яти поприлипали до підлоги. Ліворуч, праворуч, а вони ні з місця, стоять, наче вкопані, а потім враз вибухають реготом. Навіть суворий їхній фізкерівник тоді розсміявся, так і не повернувши їх ні праворуч, ні ліворуч. Згадали пригоду, пересміялись і знову примовкли. Задумані хлопці, задумані дівчата. І ця задумливість робить їх, мов би, дорослішими, мов би, переносить кожного в завтрашнє, в той інший світ, з якого до них поки що долинає одна тільки музика. В їхньому віці він, капітан, уже плавав кухарчуком на байді, возив кавуни на Одесу, рано проходив школу життєвого гарту. Найбільшою мрією його тоді було побувати в кругосвітньому плаванні. І ось побував. І проніс прапор революції по світах, по всіх океанах, і знову вернувся на рідний берег. У різних товариствах бував, за різними столами сидів Дорошенко у своєму кругосвітньому житті. Але, здається, ніде не було йому так затишно і привітно, як тут, в цьому товаристві, де він мимоволі милується красою своїх степових орлят, де на другому кінці столу вже підводиться висохлий, як люлька, чабан Горпищенко з міцним гранчастим келишком у руці. «За ваше здоров'я, діти!» – проголошує він. «Щоб були ви щасливі, та щоб війни на вас не було!» Булькає, переливаючись із барильця в каравки, добути з радгоспних льохів вино. Вже перед хлопцями-випускниками стоїть наповнений каламутною рідиною графин, то вино каламутиться в ньому своєю молодістю. Запротестувати б Яцубі, та навіть Яцуба в напливі великодушності відступає від правила. Ну, на цей раз уже по шкалику можна. Як член батьківського комітету дозволяю. Хлопці розчулені, вони між собою нишком випивають за нашого рідного держиморду, а довга Яцубина шия знову витягнулась. Хрящуватий випнутий кадик ходить енергійно, голос лунає гучно, металево. Законодавець столу не забуває про те, щоб тримати ініціативу в своїх руках. Сюди і туди порядкує, організовує настрій, того викликає на слово, а того притримує навіть директор школи, мов би оглушений голосом сусіда. Принишк добровільно поступився відставникові своїми правами. «Не сила тільки Яцубі», прибрати до рук чабанське крило столу, де знову підводиться настовбурчений, владний, в розкошланій сивині Горпищенко –